aduna bi ana ñan ño xamne duñ fi am titange ëlëk yowmal qiyam duñ am jafé jafé ak seen borom ñoo ñu ñan la ay jaamu yalla yi ñi ñoo xamne la khawfun alehim fi dunya aduna duñ fi am titange duñu ragal lenn luddul yalla wala hum yahzanun buñ démé al-akhir ëlëk ñom duñu am mbax nakar duñu am mbétel dajé ak seen borom mu duggal leen aljanna sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ci al-qur'an ci fukki tewuway ak ben 11 mawdi'an ci fukki aya ak ben yu yalla wax borom melokan yoyu nga xamne la khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu nek sifatun lil ibadir rabbaniyin al mukhlasin mu nek ay melokan yo xamne ay jami yalla ñoko mel waye jami yalla yo xamantene yu gem sen borom lañ ñom ñoñu nga xamne ñom ño am fukki melokan yi ak ben ñoñu lay wax ñoñu lañuy wax ar rabbaniyin ñi nga xamne yalla dong mo len ñor yalla dong mo len mom lañ soxla wo mu nek ay martaba yo xamne martaba yu reuy la ndax martaba bu kawé la mu jaadu na kenn ku nek ci ñun nga xol sa bop ndax yow ci ñoñu nga bok wala boko ci fofu moy wax ci ndax melokan la bo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ñu mel ni ay jëf yu ñuy jëf ay melokan yu ñu am jaamu yalla yu ñuy def mom mo len yobbu ñooñu bañu nek la khawfun alayhim wala hum yahzanun mbokk yi importance khutba bi moy nun ni tok julli ci juma tay yalla wërsegal ñu nuy deg lu mel ni fukki melokan ak ben yo xamne yalla neena ñi la khawfun alayhim wala hum yahzanun kon lu jaadu moy kenn ku nek fa nga tok fi nga nek nga laaj sa bop ndax man ci ñi la bok wala bokuma ci ndax man yorna seeni melokan ndax man jëfna seeni jëf ndax nuro nak ñom su fekente ne yalla def na bokku nga ci yaang ci yoon wi teyel mu deugar su fekke bokko ci so fi ne beureut nga joge fi nga fexé nga bok ci ñoñu mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci juroom ben aya ci suratul baqara suratul baqara amna fa juroom ben aya yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala ñom la ko jaglel ba ca aya ba ca jitu borom bi ne famanittaba'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun aya 38 ca baqara famanittaba'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun lan moy sen melokan bu ñeuk ñooñ moy yalla mo wacce njubam ñu japp ci njubal yalla yi yalla wacce alquran ñu japp ci njubal alquran kon alquran ku ci japp am nga ben melokan ci meloganu ga yoy nga xamne la khawfun alayhim wala hum yahzanun ndax yalla bimu binde adama dugal ko aljanna genné ko dak iblis yalla lim wax adama ak awa moy dina len wacce ci kaw suuf wacce sama njub famanittaba'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun kep ku japp ci lima indi man yalla aduna do fi am titange yowmal qiyam al-akhirah do fa am problem kon melokan bu ñeuk moy ndax nun japp nañ ci njubal yalla wala jappuñ ci tay ci sunu jamano gis nañu njub yi bari na ku nekk nga ngi wax yoon wu nek yaangi genn sa orientation wu nit jaar len ni def len li wax len li gem len li waye maangi len di wax ne kep ku wute ak njubali yalla njub go top ak reer la yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena man yenen tibbi lima indi dong moy baxal dom adama moy njub motax mu ne kep ko ko fi bayyi uti njub fenen da ngay sanku motax xol len tay yoon yi xol len wote yi ñu upp ci ñu nek ci wote yi dañoo sanku ndax nit bu topé benen wote bu wute ak wote yalla sankuna ndax dootul jubati kon buñu bëggé jub bu fekente na jub dong mo ñu yittel borom bi neena famanittaba hudaya kep ku top sama jub fala khawfun alayhim wala hum yahzanun lol moy melokan bu ñeuk ñaarelu melokan ci melokanu gaaya من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نيارل ملوكان موي گم يالا من آمن بالله نخ يومي گم گا يالا نيارل با موي واليوم الآخر نيتل وعمل صالحا دوزيام آيه بي دوزيام آيه بي نيت ملوكان لا فا يالا واخ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نيتل موي نيت ملوكاني فوغا ام كو بوبوغي بوك سي نيغا خامني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نيت يوي ملوكان با سي نيوك موي نداخ گمغا يالا الايمان بالله جانغ نا نين نيب اركان الايمان اركان الايمان نياتا لا سته djuram ben ba ca jitu moy al iman billah gem yalla tay soné li tax tay ñu am jafé jafé ci sunu pass pass ci sunu diiné moy boné al iman billah gem yalla nga gis ku tok né la man gem na yalla tukur gem nga yalla waaw gem na yalla nit munta gem lu mu xamut ku xamul yalla do gem mëno gem yalla lan moy al iman billah ba nga gem ko nasaraani bo len waxé gem ngeen yalla ñu né waaw yahudi bo len waxe ñu ne waw ñu upp ci doomu adamay so len waxe gem ngeen yalla ñu ne waw ba ci ñun ñi di julit ñu ci upp li ñi wax moy gem nañ yalla waye yalla mom nan lañ ko gemé lool moy suñu jafé jafé iman billah kessé dafa am ay tombu iman juroom benn mbir la islam juroom ihsan benn iman xol bi moy ligeyal yalla motax ngeum ci xol lay nek yalla ne rabbukum a'lamu bima fi nufusikum yenentimina al iman ma waqara fil qalb wa saddaqahu al amal al iman moy lu xol deug fas lamiñ dal di koy wax cieur yi dal di koy jeffe motax iman ci xol lay nek islam nak cieur yi ñoy ligeyal yalla ihsan iman bi ak islam bi bu ande moy li ngay def na rafet an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak al iman billah gem yalla kesse yalla dong moy nek ci xol bi lenen du fa nek muno gem yalla gem lenen yalla ak gemo bu nexe yalla ak waye wala barke diw gemo wala nga tak ba mu deugar kecc kon gemago yalla iman billah nekagul ci yow su iman bi nekke ci yow kesse kon yalla rek mo fay nek lolou moy premier melokan ci ngem ñaarel ba wal yawmil akhir moy gem al akhirah ha fofu moy sunu problème gem nu yalla waye gemu nu dana dem al akhirah ndax tay buñu leral ne dana gem al akhirah sunu melokan dina changer buñu yelon ne bisa nga ngi ñew moy bisu al akhirah danañ dajé borom bi kon sunu melokan du mel ni tay nu mel ba ca tegu moy ku gem yalla gem al akhirah fok li ngay def nga baxal ko moy wa amila amalan salihan wa amila salihan fo nga def lu bax fo nga taxaw ci lu bax diko wax diko jëf diko dox diko def gudi ak beccuk fu la gis ci lu bax ngay nek kon ñaari aya ngi ni allazina la khawfun alayhim wala hum yahzanun ñenti melokan ngi nonu ba ca tegu ci aya ya moy bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun aya 112 ci suratul baqara borom bi neena ahakay bala ahakay man aslama wajhahu lillahi ku jebalul bopam ci yalla gis nga bok na ci melokan yoy boko bëgge am da ngay jebal sa bop yalla tay est ce que ci yalla lañ jebulu chaque jour ñu dégg djébbulu mo woor djébbolo woor djébbulu len nangam nangam waye djébbulu ci kan la woor ci yalla so djébbalé sa bop nit ala nga sa bop lolou yalla ko wax bala aha kay ki am jamm al-akhirah yalla moy kan mune man aslama wajhahu lillah waxul diw waxul dem len ci diw dane djébbal len sen bop yalla lan moy djébbulu moy al istislam lillah moy nga jël sa bop taxagn bamou mok nga jox yalla wala fi nenañ kuñuy diri do tamu fu sa ndong di jaar daño wara jox yalla sunu bop so joxe yalla sa bop do to xalat sedna wala tangna wala neexna wala sorina wala metina dedet yalla ko wax def jeexna yalla ko tere bayyi do to xol lu neex nit lolou moy al istislam lillah wal inqiyad lahu bitta' moy nga womtu top ko do to xol kenen rabia da don wax laytaka tarda wal anamu ghidabu yalla so mere ku kon so contane ku mer affaiream la yow yalla so contane ku mer affaiream la man li tax may def yow yalla moy pour nga contane lol la rabia dan wax yonent yalla musa biko yalla ne ñew len ma wax ak yeen ci montagne ba wa banu israël yeex musa dafa waxu dem fek yalla yalla ne ko ana wa banu israël lutax xaro len mune wa ajjaltu ilayka rabbi litarda yalla dama yakamti ñew pour man nga contane ci man toguma fa di xaar mbok julit yi dafa jot julit xamne ci yalla dong la wara jeppulu yalla la wara jox bopam yalla la wara laxas bopam ba mu deugar kecc jeebal ko tabaarak wa ta'ala sunu borom lolou moy ñaarelu melokan ci istislam al istislam lillah jeebulu ci yalla wal inqiyad lahu bitta' nga womutu ci mom ci top ko wal bara'atu min ashirk moy nga bayyi bokale naka ngay waxe ne gem nga yalla diko bokale naka la julit di taxawé ci kanamu yalla nek sappé premier wala deuxième wala nek ci bir juma ji wala ci bir sappé sijadam tok ne Allahu akbar yalla yaay ku maggi fekk ci ndig gi ben bejeen mo ngi fa wala ci deunam ben pitaw mo nga fa wala ben xaw wala ci loxom ndey jor wala ci amone ben lam mi ngi fa ben lam boko ne lam bi nak na la lam bi momay ar ana yalla aina Allah sallallahu alaihi wasallam bi musene waja mu yor bag jaaro or mu tak ko ci loxo bi yonent bi waxu ba ci mom japp jaaru or bi buddi ci loxo bi woko ko dindi ko de yonent bi moko dindil bopam buddi ko sanni waji ba mu sigge xol yonent bi da ko ne wal walaw mitta wa hadha fi yadika ma aflahta abadan ma ngi ginci magay borom bi bo deewon jaaro bi nek sa loxo do duggu aljana do texe ndaysan waye lol yeb du problème xam nga la moy problème bi yonenti bi woné waji ginnaw wa marché ba da di yuxu né waji yonenti bi dem na jëlal sa jaaro mune len yonenti bi du tekki safara sama loxo makoy takkat duñu tekki safara sama loxo makoy takkat ñun nak Allahu akbar ben way barki de mu ngi netti ci ben audio bu mu fekke accident bu doy war bu yéme ci autoroute payage bi fajar nit ñangi teud ku nek nga yuux ñi nak ne sama njabot ñi ngi wax ku nek mu ñew fekk ben way bo xamne koko gëna sonn ci accident bi waja nga yuux mu ne ko tuddal yalla waji tuddal yalla bobu ñuko wax moko merlo fi mu teud mu ne diw waji ne ko tuddal yalla mu bayyi diw wax kenen Allahu akbar xola yonenti bi lu mu wax kuy de sa dernier kaddu nek la ilaha illa Allah man mata man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah yonent bi ne dakhala al janna nga nek ci sukurat nek ci situation yu met ñu ne la tuddal yalla nga mer nan diw samba tuddal yalla nga nan samba badde malaka ñew fekk la fofu ana lu samba man ëlëk yowmal qiyamah ci kanamu yalla ana lu meun ba legui leragul ci ñun ne kenn mënul dara yalla dong mo meun ba legui leragul ci ñun ba legui leragul ci ñun ne ëlëk al-akhirah yalla dong la yatakallamun illa man azina lahu ar-rahman te koku kat wa qala sawaban yalla neena yowmal qiyam bu ngeen dekke ba taxaw sama wet kenn du wax la yatakallamun yalla neena ndare kuma jox ndigal ne ko diw mu ne am ne ko jogal wax te gis ngeen wajjo ji buy wax yalla mu ne waqala sawaban wax ju leer nañu ju ne ciocci lay wax du dof doflu lu leer nañ lay wax allahu akbar li kay leer na kon mbok yi djeblu moy melokan bo xamne bu ko doomu adama amé bokku na ci ñooñu li yalla di wax ne la khawfun alayhim wala hum yahzanun ñentelu aya moy allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yudbi'una ma anfaqu manan wala adhan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun 262 ci baqara ñi lan moy sen malokan moy ñom dañuy joxe sen alal ci yoonu yalla allazina yunfiquna amwalahum falay joxe alal bi fi sabilillah joxe wuñu ko ci lamb joxe wuñu ko ci soire joxe wuñu ko ci ci lan lañ ko joxe fi sabilillah allazina yunfiquna amwalahum wa fi sabilillah sen alal yeb yalla rek yalla dong moy tax ñu duggal sen loxo sen poste genné joxe keneen mënul tax yalla rek borom bi neena ñi ta lañuy joxe kat duñ ci topal wax bu ñaaw dañuy joxe ngir yalla ay lélé ga gis ku joxe ba paré naan wa ana lima joxe won nak fuñ ko duggal wa mais ken waxuko ci radio bi dé ta man joxe na nangam dañ ko waron wax ci radio bi ndax man nangam yenn say nga gis kuy joxe kayit gi da koy xëcc day xëcc ñenti côté yi ba mu lèr né mo ngi ni dé ma fi joxe li yalla dem na perte nga khalis perte tiyaba allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manan wala adhan duñ ci joxe bay am way lakal ngañu way am way sonal ngeen ñu way yeen bis bu nek rek laaj da def ñom dañuy joxe fi sabilillah nopi duñ ci boole wax borom bi neena ñooñu la khawfun alayhim wala hum yahzanun juromelu aya allazina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahar sirran wa alaniya falahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun ñi ñom dañuy joxe waye gudde ak beccak allahu akbar do len feug gudde bañ na teddna do ñow beccak bañ na sonuna dañuy ses dañuy joxe gudde ak beccak yunfiquna amwalahum fi sirri ci sekere wal alaniya ak lu feñ lepp lañuy joxe lu neub ak lu feñ yeb lañuy joxe dañuy joxe guddi ak beccëk bi layli wa nahar duñu do len feug guddi bañ na teud nañ heure bi lutax nga may feug nangam ak nangam dedet do ñew beccëk bañ na la awma tan da nga ma waron ñaan rendez-vous nangam ak nangam kërti kërti dedet ñom dañuy joxe guddi ak beccëk ndax yalla tax mbokk yi juromelu aya jurom benel إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون غيس نغ ديلو وات نتا آي بو نجهك با إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وخون نا فله الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح لول لا ريبيتا وات كو بغا بوك سي ньоญو فوغا گم يالا إن الذين آمنوا gëm yalla kessa du doy wa amilu salihat moy fonga jaamu yalla gi ngay def nga rafetal ko aya alqur'ani sa yo gise iman aliman wal amalu salih def ju bax lay andal innal ladhina amanu wa amilu salihat illal ladhina amanu wa amilu salihat ngëm jëf lay andal senegal rek ngay gis ku gëm te du jëf bo waxe ñu ne gëm rek am solo ay julli yak ay koor yak yi sonal sa bop la so gëme yalla rek doyna du deug du deug gem day and ak jëf gem day and ak wax day and ak jëf ñetti moy ngëm ngëm ci xol wax ko ci lamiñ cëri dal di koy jëfé waye gem na yalla do julli gem na yalla do wor gem na yalla do saraxé gem na yalla do jang alcorane gem na yalla do def ben geste bu baax yow dal sa ngëm yalla yeb ci sa lamiñ la yam lolu du deug ngëm gu wëru la ngok ngëm gu deppol ak ngëm gu deppowul ak ngëmuk sayyiduna muhammad ngok mbok julit yi juroom ben aye ngi ni yalla di wax ñi am melokan yu mel ni ñi am comportement yu mel ni ñi am sifaat yu mel ni ñi ñoy ñi nga xamne ëlëk fi ci aduna duñu ragal kenn al-akhirah yalla neena duñu am problème ndax man lañ fay fekk man may nek sen xarit yalla nti yalla boole aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun ibadallah jurom ñaarelu aya sunu borom subhanahu wa ta'ala neena ci melokanu ga yoyu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladhina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ala imran 170 sunu borom neena bok na ci melokan yoyu ñi am lolu moy ñi ñu ray ci yoonu yalla kep ku shahid ku ñu ray ci yoonu yalla ak façon ray indi nu mu mëna mel dañ la dor bal dañ la dor jass dañ la jam xej dañ la agresser dañ la tejj ba nga dé borom bi neena ñoñu bu len yaakar ne ñoñu daño dé dedet ku ñu ray ci yoonu yalla dé wo ñu ne yalla ñoñu luy seen bir mu ne bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun nya ngay dundu ci yalla te yalla len di wërsegal ndaysan amna sahaba bo xamne daño ray bayam ñepp wër ko ndaysan ndax nenañ bayam dafa xaru kenn la ko xamne dafa songu yéfer yu bëré bëré ñu ray ko gaay ne dafa xaru xamoon nañ na bu démé day dé waji dégg lolu mu nakari ko mu ñew ci yonent bi ne ko yonent dégg na lu doy war ñu ne ko lan la mu ne gaay nenañ sama baay dafa xaru lutax parce que dafa songu yéfer yi mom kenn la ñu ray ko yonent bi seug ba ci yag da ne ko sa baay dé grade bi mu am ci yalla kenn amuko mu ne ko lan la sama baay am mu ne ko kenn musul faatu wala kenn yalla musta wax ak mom face à face direct kudul sa baay yonenti sax li sa baay am yonenti amuñu ko ndax yonenti yalla buy wax ak ñom day yoni jibril mu ne ko yow sa baay nak yalla da wax ak mom face à face yalla ne baayu sahaba ba lan nga bëgg ma defal lako xolal yalla jakarlo nit ne ko waxal lo bëgg ma defal lako allahu akbar tay bu done kenn ci ñun la fi yalla feñu la ne la waxal lo bëgg ma defal la yow ko tori data mi wadan ma dum joon joni ah ay way sar sanam biti ko ha yow allahu akbar waxal lo bëgg ma defal la bu done ñun fi tay ay 4 air plus passeport sahaba bi daan ne yalla dama bëgg nga dekkilat ma sama ru ma jëlat sama jasi ma songat gaaya allahu akbar ñoo ñu nuro ñok ñun dekkilat ma fi ma tok ni ma faatu dekkilat ma delo ma sama ru ma jëlat sama jasi dugat ci xarabi xexat pour ñu rayat ma yalla ne ko waxon na ko ba pare innakum ilayha la ta'udun xana xamone waxon na aduna ku fa genn do delu wa te yow genn nga aduna Allahu akbar waxon na ku genn aduna dotul delu te yow genn nga aduna ba pare waxal lenen mune man yalla lol rek la beug nga dekkil ma demat ma xexat Allahu akbar xolal yalla koku la fan la amé lolou ci dañ ko ray ci yoonu yalla motax yalla neena bu len yakar ne ñi ñi ray ci yoonu yalla dañoo dé déwuñu bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun yalla ngi len di wërsegal yamuñ ci lolou waya farihin bima atahumullahu min fadli nya ngay kontan ci xewal yelen yalla jox motax ka nek suratu yasin bako ga ya reye de ngeen yalla da ka dugal aljanna direct mu nek aljanna di zibile di daw di yuxu nan ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waj'alani min almukramin Allahu akbar ga yakaron ne waji deena jeexna motax bokku na ci ndofu yefer mu japp ne ki bu dewe jeexna dedet julit bu dewe jeexut de julit bu dewe day continuer ji aljanna firdaus day dundi wat benen dundu bu neex xam nga kan mo de perte moy ku gemul yalla moy perte waye julit motax neewu julit bi ku ci dugal bammel malaakai fekk la fi nga teud feug la dila indi sa lek ndekki wala agn wala rer li ngay ñeukal aj malaakai mo way yeen malaakai kañ la yowmal khiyam malaakai na ñun xamuñu ko de ngeen bu ngeen deme ngeen ne yalla na ray ni ñun ñu dem aljana sonu non fi tok fi rek di lek ñun aljana lañ bëgg duggu allahu akbar xola bu de yéfer su malaakai ñëwé dañ naan malaakai kañ la yowmal qiyam malaakai ne wax dëgg yalla xamuñu ko ñu ne bu yowmal qiyam jot de bu ngeen deme ngeen ne yalla bu mu jot mu ndax ñun mbugal gi rek ëpp na yowmal xiyam bu mu jot ñe dañ nan yowmal xiyam na jot ñi nan yowmal xiyam bu mu jot ñi dañ nan na jot parce que dañuy contane ñi na bu mu jot parce que ci nak ci nakar lañ nek kon bokk julit yi bokk na ci melokaanu ñooñu yalla neena wayastabrisuna billazina lam yalhaqu bihim ñu ngi ci bir bammel waye ñoo ngi contane ndax xewal yi len yalla di defal fofu 8ème aya ci ñooñu yalla wax ne la khawfun alayhim wala hum yahzanun borom bi neena faman amana wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun 48 ci suratul an'am faman aslaha kep ku yewenal kep ko xamne da nga don yak da nga don def lu bon da nga bañon julli da nga bañon wor da nga bañon nek julit da nga bañon dund sunna da nga don bokale nga bayiko faman aslaha kep ku yewenal mubakhalat borom bi neena ñooñu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun motax doomu adama bul nek ci yak rek continue bul bekk ci bokale rek bëgg ci dé bul nekk ci bida bëgg ci dé xamal na li nga yakoon demb so paré tay pour jakarlo ak yalla pour toup nga défarat ko yalla paré na pour balla ku paré pour toup yalla paré na pour balla motax fokk ñuy bayyi xel né waru ñoo sax ci mbon parce que dédé bété jadd zaman wa anta tal'ab kam taqulu gadan gadan atub gadan gadan wal maut aqrab bis bu né nga gis ko xamné wa kan ngay toup temps yi rek no temps yi rek dina toup té nga toup way ba ci kanam té nga toup ba zuru sangam té nga toup no buma gagné ba paré rek ba alal ji ma def ci nangam ak nangam rek après ma toup wala buma démé makka ba ñew rek doga toup bo déwé nak ci digënté bi loy wax borom bi kon faman aslaha faman amana wa aslaha kep ku gëm yalla baxal lim defon so amé iman ba paré la nga yakkon nga défar ko borom bi neena ñooñu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun jurom ñentelu aya famanittaqa wa aslaha ku ragal yalla defarat ku ragal yalla tuup defarat li nga yakoon borom bi neena fala khawfun alayhim wala hum yahzanun kon iman wal amalu salih gem ak defar defar lan ngay defar moy gudd yi nga yak beccëk yi nga yak ngoon yi nga yak suba yi nga yak waxtu yi nga yak minute yi nga yak heure yi nga yak delu watal nga defar ko doomu adama bu fekke ñeen fukki at la wara am ñeen fukki at fan wer yi mu yak ko mu tuup ci fukki yi yalla da koy nangul fukki yi jéggal ko fan wer yi ñeen fukki at la waji wara am mu yak fan wer yi adi fukk moko déssé fukki yi mu tuup delu wat ci yalla defar fukk yoyu yalla da koy nangal fukk yi bal ko fanwer yi mu dug aljana waye bo repé ba yak yeb bo repé yak fanwer yi yak fukk yi so yaké fukk yi mujjii yalla jiger le fukk yi jiger le fanwer yi passé yeb nga perte ko kon doomu adama bu mu sank dundum bu nu sank sunu dundu mbok yi dañuy bayyi xel sunu borom ay jaam lañ yo xamné yalla ñu sak ay minute lañuy deflo ci kaw suuf lim ñu bi sakke wax nañu ko wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun illa liya'budun lolu moy aya bi wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun nit ak jinne indewuma len ci kaw suuf ludul len kessa la len di doye moy nañ ma jaamu mbok julit yi jurom ñentelu aya borom bi ne jalla jalaluhu fukkelu aya ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun gis nga bañu defé jurom ñenti fukkelu aya ba bamu ñewé lum wax légui nekatuñu ño xamné iman rek lañ am waye ay xaritu yalla lañ légui nek nañ xaritu yalla ala inna awliya allah allah yalla neena sama xarit yi xolal yalla di ndamo ay nit ni ñi sama xarit lañ mbokk yi president la republique su waxone kenn tay mu genn ci télé wala ci radio mu wax ay tour mu ne ñi samay xarit lañ lan lañuy xalaat ci ñooñu dama leen di laaj ñooñu luñuy xalaat ci ñooñu tay benn khalifa général ci suñu khalifa yi su waxone légui ne diw ak diw ak diw sama xarit lañ luñuy xalaat ci ñooñu ku tal ne yalla mu ne ala inna awliya allah sama xarit yi ñu ne ah yalla ñoy ñan sa xarit yi mu ne ñooñu la khawfun alayhim wala hum yahzanun même ñooñu nga xamne dañoo nek xariti yalla suñu faato yalla moy yor seen yeb innal ladhina qalu rabbuna allah ñine yalla ay sama borom thumma istaqamu ñu taxaw jup xoc yalla mune fala khawfun alayhim wala hum yahzanun allahu akbar innal ladhina qalu rabbuna allah ñine yalla dong ñun amul kenen suñu yon nek ci yow yalla rek thumma istaqamu ñu jup jaar ci yon wo jup xoc jadduñu yalla neena fala khawfun alayhim fi ci aduna duñu tit même buñu déwé sen dom yi ñu bayyi ginnaw duñu tit wala khawfun alayhim wala hum yahzanun al-akhira geleñu jëm suñu duggé bammel duñu tit lutax parce que yalla mo fa nek yalla mo len di xaar parce que yalla neena ñoñu samay xarit lañ mbokk julit yi fukelu aya ak ben moy aya bobu ma wax legi innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ma nga nek ci suratul ahqaf aya 13 kon fukki melokan ak ben ngi ni fukki jeuf ngi ni fukki mbira ngi ni ak ben yo xamne kuko def yalla neena ñi ñoy samay xarit ñi ñoy awliya allah waliyu da ngay deg fi senegal bokku na ci li tax ñu alku moy dafa am ay baat yo xamne dañ ñukoy naxé kenn duñu ko firil waliyu kenn duko firi ci senegal muqaddam cheikh shirif sarif yoy kenn duko firi te ñak ko firi naxate la ndax buñ la né di waliyu la da ngay yaakar né suma togué ak mom lumuy xalaat sax xam nako lumay xalaat xam nako bo toge ak mom do talal say tank bo toge ak mom do sol mbakhne bo toge ak mom do wax bo toge ak mom do ko xol ci souf rek ngay xol lutax kan ko de ko waliyu fan moy waliyu dañ ko waron wax nit ñi ndax yalla mën ta nek waliyu shaytan nek waliyu nga nek waliyu ñetti waliyu ci ben mënu nek yalla neena man waliyu la shaytan waliyu la nit waliyu la kon waliyu lu muy takki yalla waliyu la yalla moko wax Allah waliyul ladhina amanu shaytan waliyu la wal ladhina kafaru awliya'uhum taghut ya waliyu nga ñetti mënu nek waliyu moy ku mom dara kër gi kan moko mom borom kër gi moy waliyu kër gi waliyu moy ku jité dara yalla neena ñi gëm yalla may seen waliyu may man lañ aliyel man lañ faral man may seen farando lolou moy waliyu jeexna tout court waye da nga deg señ bi waliyu la de moy tu len de tital la ba nga tit ya nga dem nak mom waliyu la nga yaakar ne mom fekk seytane waliyu la kon waliyu du len yalla neena yeferi seytane moy seen waliyu ndax mo farak ñom waliyu moy ku farak dara nga bayyi bobu nga ñew ci cheikh Cheikh Diou Cheikh lélé sax ci sunu mbokk yi ngay nuyu dit né ko Cheikh bi muy ngand ngandul Cheikh moy magget Cheikh moy magget tout court moy magget légui nak buñ la né Cheikh lo ci ngand ngandul ñu né la magget lo ci ngand ngandul han benen bi moy Shirif bobu moy bu bon bi Shirif yeesa nga dégg ñu né juma ji dañu am Shirif bu fi ñew Shirif moy ku bon Sharif lañ wara wax Sharif moy ku bax ndax kulu wasarabu wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin lek len nan len bu len yak sirif moy yak kat kon buñ lené ki sirif la ngay ngand ngandul moy ki yak kat la haza sirif moy ki yak kat la daño am sirif motax gis nga même jang am importance xola ku wara wax sharif mune sirif sharif lan moy sharif moy ku bax waaw legi kan mo na ngobon motax baat yi dañ ñu ci nax benen ba ca gëna dangereux nak moy al hadi moy cadeau da ngay deg ñu ne dañuy joxe suñu adiya adiya moy cadeau moy al hadi kon baad yi du lenn ludul dañ ko wara deg ñu xam lu muy tekki ba duñ ñu ci nax ndax joxe nga sa hadiyu nga yaaka nga wara ray sa bop moy cadeau cadeau nak kuy koy joxe duñ la forcer kado yaay tok ba mu neex la nga ne man kat diw bëgg na ko jox kado mu contane ci yow nga dajël jox ko waye kado bu ñuy forcer nit la du diine muqaddam moy kuñu jital kan moy nangu nek ci ginaaw iza kana hunaka muqaddam la yabudda an yakuna muakhkhar su fekke amna ñu ñu jital amna ñu ñu def ndare kan moy nangu nek ci ndare ba kon baad yi mbokk julit yi nañ ci bayyi xel li am importance moy ci ñun kenn ku nekk nga jema mel melkan yi ndax ëlëk jalla jalalu suñu borom daal lay gëreem mbokk julit yi comme luñ ko baxo di def suñu paré julli am nañ fi ay mbokk julit yor ay ordonnance yu doy war ak ay fever yu doy war yo xamantene ci ñun ñi lañ yaakar ci suñu ñaar deureum ak suñu juroomi deureum pour ñu dimbali leen kon suñu paré inshallah mbokk yi sol gilet yi ñoñ ngeen di jox li ngeen di participer pour mbokk yoyu ñi sol gilet yi buñu paré julli inshallah ku nekk bul jog fi nga tok togal dañuy julli salatul ghaib suñu président mohammed mursi amna mbokk yuy laaj lan motax ñuy julle mursi lolu buñu paré julli inshallah bala buñuy julli salatul ghaib bobu dina wax lan motax ñuy julle mohammed mursi Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta alahum biminna anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru la ilaha illa ant Allahumma ya hadi ihdina sirata al-mustaqim sirata al-lazina namta alayhim minan nabiyyin wa siddiqina wa suhda'a wa salihin ghayri al-maghdubi alayhim wa la-dallin ibadallah qumu ila salatikum yarhamukum Allah